ñent yoy ñet yoy du ci jaxase ben tabarkal ko wax lool yalla jalaluhu azza kamal waaw kañu gi sa kër kan mo ne ko so genné bëcëk dañ lay ray kañu gi sa kër kan mo ne ko so genné bëcëk dañ lay ray day jëk ci bu guddi ñepp tudd momu doora genn and ak soxnam di liggé mom kañu gi bu ñëw bu ci kër gi kan mo ne kañu bo lañ ci xorom do gis kon na la sa jabar umma kañu gi day lek ba lex yi fess jël xorom mu gëm du mëna gis mu xexale ginaaw soxna ci manam ñu la nga ci ginaaw ñukay wax genn bi ñan bal ma ci baat bi ci lay nank jabar ji ummat ko bañ dem ci kër ga bu ñu ron xorom waaw ku leen wax lool wallazi yuqaddara fahada mo leen ko wax muy jalla jalaluhu azza kamal wa picc mi sa kër xëy dem muy wuti wuti lum lekk ku ne ko fii la dëkk ci picc yi du ñu yor adresse jëppal de village 24 3D amul mend picc bu ko yor amuñu ay numéro téléphone amuñu ay portable te suñu xëy yi ñoom picc yi bu ne ñu gis fan xëyoon la ñu gisiwaat ku def loolu wallazi yuqaddara fahada moo ko def waaw jaan yi kan moo ne jaan su mbub ñi nga xam ne moom nga nawetoo bul ko nooroo mu di ko summi di ko xubbeeku dem ki nga xam ne xalaqa fa wallazi qaddara fahada mooma waaw kan moo ne janax fu la muus gise lekk la waxu ko gise daw koo ko wax wallazi qaddara fahada moo ko ko wax waaw xar yi nu def ba xàmmee seen yaay yi xar mu ne xam man xar mooy yaayam nan la xar di dem yàgg mu xam ni kii mooy boromam nga def ci buum baat bi buum di dem mu topp la foo jëm mu jëm fa boo ne ko bar mu ñëw boo ne boo dee bëy me bëy mi ñëw boo ne xar mi ca xar ma dem waaw ku leen wax yooyu lu tax ñaan muus jë xaj jëna mu dem ñu ne muus sib te boo ne xaj sib du dem boo ne muus jëna allahu akbar wallazi yuqaddara fahada moo def loolu mbokk yi sunu borom tabaraka wa taala ñu ñu wan mooy kan mu ne yonent bi sabbih isma rabbika al a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada waaw dama dama yimu gënd salif kan moo xamal docteur yi ne leen garab sàngam bu ñun ko jëlee su ngeen ko naane day faj biir buy metti garab sàngam bu ngeen ko jëlee bu ngeen ko naane day faj bañ buy metti tuufaay bi bu ngeen ko defee seen bët yi waxtan yu metti dañ wala li doon xasan ku ko wax docteur yi wala si qaddara fa hada moo leen ko wax kooku moo leen ko wax tabarakallah waaw nan lañ def ba am avion dinaaw ci jawu ji di wàcc fañ bëgg mu wàcc wala si qaddara fa hada moo ñu ko wax loolu ñu ngi ci suratul a'la ay ñëpp kan mooy kooku njaati gi loolu wallazi mooy nga xam ne axaraja moo génne almara caawa ga almara caawa ga caawa mooy fa ñuy sàmme fa ñuy sàmm xar yi fa ñuy sàmm nag yi fa ñuy sàmm bëy yi ñax ma fa sax ba jur ga mën koo lekk mooma kër gi it day xar yi fi dëkk ñu ngi am lu ñuy lekk mooma axaraja almara moo génne caawa gi nga xam ne àll ba la fi jur gi soxlawut la nit ñi soxlawut la jur gi soxla waaw ci àll ba moo tax boo bayee gerte gi ngay soxla xar ma moom soxla ngooñ ma ak fastwaak nag wa léegi nag ndeysaan adduna daa dem ba doy waar baykat yi dañuy jaay gerte jaay ngooñ def ngooñ ma ci seen poos def gerte gi seen poos ñëw Dakar tëdd te barkàlla léeg-léeg sax day ñu roñee fa ngooñ ma def ko ci ay kaabu ñu indi ko fii fas yi nekk Dakar di ko lekk fas yi ko bayoon ñoom toog loolu moom du démocratie te adduna dañoo nekk fi ne ci jamono démocratie fas yi bayoon ngooñ mi nañ leen bàyyi ñu lekk ko fas yi nekk Dakar gii tëdd ci sedd bii tabarkàlla seen yaram yi dara sikku ci ñu wut lu lekk ñoom lekk ci ripaas bii ak yeneen te fas yi bay lale ñu wax ci xam naa gaa ñu yor loolu war nañ cee def ñoom tam seeni débat wax dëgg yàllam ba fas yi seen jàmbat gi fi ne boo fi jógee jaar xombal ak yooyu jaar baamay di dem dañuy seen fas yi nga xam ne ñoom lañ bàyyi ci àll bi dañuy sëgg ñoom ñëpp am lu leen naqari waaw am lu leen naqari tabarkàlla xam naa danañ masa jokkoo ba moytuwut fii wax ñoom tam wax seen xalaat ci sunu mbokk mii di Njaay Diop fas yi wax ko seen xalaat ci wàllu ni ñuy dina ci àll bi wala si axrajal maraa yàlla moom fa jaalahu mu def loolee di caawa ga xusaan mu mujj nekk mboob axwa mu ñul kukk waaw ngay romb Allah bi mu naat lool nga fay romb mu naat lool mu jaag ngay romb seen muy tambale la nga mujj jaar fa fekk ahwa mu ñul kuk yalla ng lay jangal nan lay dekkale fa yarahu ba'd al-khadra aswada baliya ba'da an kan nadiran zahiya wala yakhfa ma fi al-mar'a min al-manfa ba'd sayruratihi ashiman yabisa tey fi demé bo ko nit du tey muy am am njariñ فإنه يكون طعاما جيدا لكثير من الحيوانات فسبحان من أحكم كل شيء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى تنتبا يونس يالا موسى تنتون فرعون كون اي خيول نغو يوري ري يالا ديفال دوم ادم سونو بروم تبارك وتعالى سورة الاعلى آية جروم من يونس بن عليه الصلاة والسلام خيول جيما ديفال نيت ني نك muna mun ko xewal gi ñepp ko bokk waaw ala khafa sawwa wallati qaddara fahada wallati akhraja almar'a muna mun ko xewal gog yu ñepp ko bokk yow nak dama lay deral xewal sanuqri'uka fala tansa dina la jangal bu duto fatte duto fatte mukk sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah ludul li neex yalla mu bëgg nga fatte ko mu fa nga fatte ko waye sanu koreu ka fala tansa motax sallallahu alaihi wasallam musseur crayon amul dip amul kay yal subhan sallallahu alaihi wasallam amul kay amul won ordinateur ni ñu den ci ñep ngir baña fatte amuko won waye fala tansa yalla nako do fatte de do fatte de nek na bu jëg fi tambale gu ñe gënd alquranul karim sanu koreu ka fala tansa جل جلاله وعز كماله واو دانغال كو بدوكو فات ابن كثير من هذا اخبار من الله تعالى ووعد لرسوله بانه سيقرئه قراءه لا ينساها بدمتي مختصر ابن كثير فوفي تلا وخ دي نك دوكي نيتل خاتم جيرون داني تيمير اك فان وير سنقرئك فلا تنسى جلالون في متخ سنقرئك دنا نلا جانغال فلا تنسى بدودو فات lolu yalla woné wat nako ci tim tanam ci walu netti kati histoire yi nga xamné ñu ñor bindu kay du ñor lenn suñu tok yam la netti le demb li fi xewon ak yoy bolé ci nak su amé ay dat ak yoy sax ñu waxale lako tarikh ya sanu quruka fala tansa dina la jangal bu do to fat illa ma sha Allah mudul li neex yalla lu yalla bëgg nga fatte ko nak nga fatte ko lu yalla bëgg nga fatte ko nga fatte ko motax bo mokal alquran lo jangati mokal ko so mokal alquran ñu la joxati nga man ko tak waye boku mokal nak mokal nan dalay jëfé sa nuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah lu dul li neex yalla innahu njaati ga lolu nga xamne dala bëgg jangal bu dudu fatte nga xamne ya'lamu khamna aljahra وما يخفى اكل النب الجهر لاني واخ تا كو نيب ييكتي كو خامنكو وما يخفى النب تي خامنكو عالم بما يجهر به العباد وما يخفونه من الاقوال والافعال لا تخفى عليه قافيه في الارض ولا في السماء امول لن لوك امب موم سبحانه وتعالى لاني واخ تا كو اك لاني واخ تي سوف مويام جاب يعلم الجهر وما يخفى مودخ سي جولي فخنا كو ييني dorul wax ci kaw julli waxtu sangam nangam nangam dorul wax ci kaw lutax ndax innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa so xamane ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa yi li ngay neub ci suuf dang koy far di wax ci kaw waaw cheikh al-hadji abdul aziz rahmatullahi alayhi dafa jakarlo genn way ñuy dox di ñew waji ni ngi yor lu ñuy taal ci gemmiñ muy genné saxar te gisuko naka mu ci gisseen ko rek wacc ko ci ginnawum tabarakallah cheikh al-hadji abdul aziz rombok mom wessaloko baax ci keuf ko joxon ko nako kay foro waji nako ginnay ci yalla bayina ko bis nako tay muneko nak su fekke man mi ma tax nakoy baye jeul ngakoy baye muneko duma ko baye kon ngir yow ma ngoy baye ngir yalla innahu ya'lamu al-jahra ma yakhfa manam li ngay neub nit ni ba nit ni gis ni ko yegal ni yalla ngoy gis ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa jalla jalaluhu wa 'azza kamal suratul a'la ay jurom ñaar yalla ne ko wan yassiruka da ñu la yombalal bam yomb la mil yusra lu yomb la da ñu la yombalal bal yomb li yomb la dañu la yombalal ba lu yomb li yomb la ana lan moy lu yomb li lu yomb li moy dundu sharia ken nañu lu jafé lol nuwaffiquka li shari'ati samha al baliqati li yusuf shari'a da fay yomb lol waye men lu jafé lol munako yow dana ko yombal bam yomb la dana yombal lu yomb li bam yomb la gis na fi ne bo wax ak sharia mané ko sacc ñu dag sa loxo nit ñepp uf seen jinni waaw waye fi ne bu sharia don dag loxo sacc don nit rek lay dag loxom sacc xew yi kon ngay lu yomb la waaw su ko defé fa ñuy dem ci sacce legi mat ay kër ñeleen di garder wuti liggey lañu añé carrière dugg ci bidi ak ayom naka nonu buñu né ku ray ñu ray rek ni ci ray waye fi ne buñu rayon ñaar rek ray xey waaw ray xey kenn du tay kenn du jëli fi tam lol da la fi joggé motax dafa yomb wan yassiruka lil yusra ñun ci bi ayy salam samp na étape bobu ñaar fukkat ak ñet ñaar lañu ray wala kenn kenn lañu dag la xol ñaar fukkat ak ñet lu ko wër nek timi djuni ak ñor fukki djuni ak ñent djuni ci ay nit 124000 personnes ñu taxawal fi état islamique bobu ñett lañ fa def li wala ñaar ndax lolu bu ñëwé day xey won yassiruka dañu la yombalal lil yusra bal yomb yomb la bal yomb yomb la suratul a'la ay juroom ñett won yassiruka lil yusra mune fa zakir fatlin fa zakir fatlin waratel lutax yalla na ne ko fatlin di wax ko jangalel wa dañu jangun demb dañu jangun demb ba yalla wax alastu bi rabbikum ñu nan bala dañu jangon kon tay lu ci def fatli way wax ko fa'allim in fa'ati ta'lim yodit fa zakir fatlin fatlin su fekke ne fatli dina jariñ in fa'ati az-zikra bul fekk fo xam nak bo fatali di jariñ nga fay fatali lolou tam dañ koy ragné fa zakkir fatli in nafa'ati su fekke day jariñ az-zikra fatli ga fa zakkir bil qur'an koy fatali may yakhafu wa'i kok la la fatali lo waaw motax ibn kasir muné wa min hahuna yuqasu al-adab fi nasr al-ilm mun fi lañu wara jël nak teggi ni jangale xam xam fi lañu wara jëlé teggi ni jangale xam xam fala yad'uhu 'inda ghayri ahlihi nga xamne kenn du jël xam xam diko tek fu dekkut wa dafa bok ci afatul ilmi nga diko wax ño xamni dukku fa wa dem ja sabar da ñeppé sabar lu nga nan alhamdulillah rabbil alamin di warat xam nga ya nga yaq li ngay def amna barab yoy bo fay wax li nga fay wax muy jëm ci diine yalla nañu ya nga yaq li nga wax waaw rahim allah imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yal mune yalla ni yalla yeureum ko xam tan la wax jot mu wax bu wax weso mu nappi yalla mune yunit mune yalla ni yalla yeureum koko rahim allah imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima motax joxe xam xam day am teggin su ko defé mu am jagn yow mi nak balang ko joxe nga xam ko yow mi jox xam xam liggéey aduna yi ñi def journalisme dañuy jang ba dégg tubaab nga xam ne léegi dégg nañ tubaab ñu door a am kayit bu leen yóbbu ca université ba wala lu ñu demee ñu nekk ca topp benn branche foofa difa mottali benn cibbu ci cibbu yi ñu jëloon gisoon ci biir école bu loola nappee ñu dugal leen ci ruq defal leen stage bu ñu pare ñu yëkkatiw koy jox leen ne leen léegi li ngeen jàngoon dégg ngeen ko jàngal nañ leen ni ngeen koy jàngale dem leen jàngale ji ko waaw ñoom Mohamed Pascal ak ñoom Abdoulaye Sako gaa yooyu waaw léegi nag bu fekkee benn waaye dafa xëy nekk ci fem un fem deux tàmbalee ñëw moom di def li gaa yooyu di def léegi amateur lay doon ndax mat na ko sax mutu ko su ko defee yi muy wax ay tabarkàlla njaxas lay doon ay jàppal fii bàyyil fii moo wax yi dem wuru koon wax rek lay doon diine ci daa war a am loolu waye diine kenn ci nek ñet wër rek tambalé jangalé mukk nek wër tambalé jangalé dedet ndax ci rek xamne day dooru dugg ci li ngay jangalé dooru dugg ci diine wala bok dooru dugg ci li ñu tudde sunna wala num ko tudde mo xam day melni ko xif ñew ci kër gi ñu ñew ci kër gi fekk muy kërum ndaw ko ndaa naka mu aksi ñu jox ko sumbi mu nek nek tabarkal bi bir bi jop leg nak añ bu door ñew nek ay ganar walegi niñ ko ñëk jox ci ko dam jox mom pour mom ku bax ngini deug la ndax da fekk mu xef waye añ bi ñewugut lolo tax tabarkallah nak ñi naan boy wut xam xam andal ak borom xam xam ñu jox la xam xam lako moy xam xam rek nga yor tabarkallah fa zakir in nafa'ati dhikr say zakaru dana war so de warat kuy waw man yakhsha sayantafi'u bihadhi dhikra wal ma'isa man yakhafu Allah ta'ala so warat rek ko ragal yalla waw fofu tam benn na tukay la bis bo nekke ci dara nga deugar ci bop ñu war la ci jogo ci yalla neena fi moko ci man yakhsha ko am xam xam ko ne so nekke ci masala ñu andil la mu gëna wër ma nga nek mu nga am oyof gu tol ñu joggi ci masala ma nga nek kon ñew ci masala mu wër ni say zakor man yakhsha ne ko ñun tam warate ko ci xamni dug lu mu tok ak ci fecc ak yoy mo la gënal warate sunu borom ne na sédal sa bop say zakor man yakhsha ko ragal yalla bu joggé warate tambalé waru wayatajannabuha al-ashqa ko texé di yatajannabuha day sari warate day sari warate ko texé di ko nara dem sawara nga ne ko ha mu ne du deg lo warate du bëgg warate du ko baye xel mukk da yaq sax ay nopam say zakaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa lolou lañ jangon ci abasa ci lolou lañ ci jangon say zakaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa tunna sa'atu bi mujjah muneko innama anta munziru man yakhshaha wami tambali muneko abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma batibir nga doge ci munan ko yakhsha wa huwa yakhsha yaf'a wa huwa yakhsha wa yatajannabuha dana sari warate ku koy sari al-ashqa katakhadi kana radam sawara nga ko koy kan mun allazi yaslan nara al-kubra ki nga xamne day duggu sawara al-kubra sawara wu reewa wa sawar da am wu reey gu ndaw sawar dafa am sawar wu reey ak sawara wu tuti waw an-nar al-kubra nar al-akhirah wa as-sughra nar ad-dunya non lako al-hasan waxe tabarakallah radiyallahu anhu an-nar al-kubra nar al-akhirah wa as-sughra nar ad-dunya ba demé ci mukhtasar ibn kathir ci jukib ñettel khatum jurom ben timé ak fanwer fofa la nek dende ak lol yi mënon wax sank ya mune allazi yasla an-nara al-kubra suma ginaaw ga sufa duggé su duggé an-nar al-kubra yalla ñu musal la yamutu fiha du fa de wala yahya ti du fa dundu suma ginaaw ga la yamutu fiha du fa de wala yahya ti du fa dundu du dundu du de du dundu du de waaw dundo jeho olaf da koy wax sayo bayyi wo wasino demo tol dundu gu werayan ndoxum kakatar yoyu wolof da koy lebo li wara mel ni mel ci meluko waaw werayan ak ñax la go xamne dang koy lawar ci ca Allah ba wekk ko ci sakke bi mu nek fay toy rek waye nak parti bi toy parti bi wow man na fa yag nak lol am fay wer mel non ni wax diw day dundu werayan toyu do waaw ni duggu sawara luñu de ndax kon dañuy napplu luñu dundu ndax kon dañuy am banex summa la yamutu fiha wala yahya waaw summa la yamutu fiha wala yahya nek ci mbugal grek la yahya al hayatu tayyib al karima wala yamutu fayahtariya yalla ñalla musul ci sawara suratul a'la ay fuk ak ñet yalla nan qad aflaha sawena man tazakka cipp ko yaru qad aflaha sawena ci aduna sawé alakhira man tazakka cipp ko yaru cipp ko yaru man tahara nafsuhu bil iman wa akhlasa 'amalahu lir rahman cipp ko yaru sawé nga aduna sawé nga alakhira waaw qad aflaha man tazakka cipp ko yaru sawé nga aduna sawé nga alakhira waaw ko yaru soko defé ñeeru lu ñu yor ci solo ko la jëm ko yaru ku yaru fu mak ñu dajé woko ku yaru lu ñak ñak xam xam ñu naw xam xamam waye bu yaro diko lu xam xam bari bari rek ñu na accam ci accam bu xasse dugg ci accam lu mu yenoti lola dan ko qad aflaha man tazakka motax nit dañ koy tazkiya dañ koy yar lolu jangon ci suratul jumaa waaw هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم مجلل ير ير بوب نك موي علم التصوف موي خم خم التصوف موتاخ نيت دوت اب سيرين نخ سيرين با ير كو ير كو بوب خمول قبل اك بعد ديغل عرب موكل القران يو بري بري دو تي دوغ لك لك نيت ام خم خم لول نك te yar bobu du nek ci mom leg leg nit du xam dara te yar bobu nek ci mom xam xam bi nak yar de ko gënal yalla sunu borom tabaaraku ta'ala fi xam xam bu andu da yar yar bu andu da xam xam ko gën qad aflaha man tazakka ku yaru sawena ku yaru sawena qad aflaha sawena man tazakka cipp ku yaru wa dhakara isma rabbihi mu yaru bay fatliko boromam ci lepp lu muy bëgg def wa zakara isma rabbihi azamata rabbihi wa jalalihi waaw yaru ba nga xamni lepp lu muy bëgg def nga sama borom day li la ci wax wala li da koy téré yar bi dem yobbu ko fofu waaw wa zakara isma rabbihi fa salla mu yaru bay julli di def li yalla di diglé di bay li muy téré waaw tabarakallah فصلى خشوعا وامتثالا لامره بل لفي نك نك نيغا خامني دانيو يارا ديكو يالا موني بل لفي نك نيغا خامني دانيو يارا ديكو نيغا خامني دانيو يارا ديكو ني نكو ها موني تو سيرون الحياه الدنيا دانينا تان دوندوك ادنا جي مو غنلن الاخره ني يارو الاخره لن غنل ادنا ني يارو دا نيو سوي ñeeru dañuy fatelok seen borom fa salla ban li fi nek nak yeen ñeerwut ñu ko ha mu ne tusirunal hayat ad-dunya dañu na tan dundok aduna gi tafaddaluna ayyuhan nas hadhihi al-hayat al-faniya ala al-akhira al-baqiya fatastaghiluna laha wa tansawna al-akhira waaw ngeen di xey rek tabarakallah loolu la tabarakallah seigne fallu mbak doon wax minkum wa minkum rek mo fi am minkum wa minkum ñaari minkum yoy منكم أملك يخير إنجل أدنى ومنكم أملك يخير الآخر واو منكم من يرى الدنيا ومنكم من يرى الآخر منكم ومنكم بل في نكي يرود تؤثرون دنيا بيتان الحياة الدنيا دنك أدنى جي والآخرة والآخرة ما لن دخمن لكر بلي خير موجد وأبو خاتم موجد يجد والآخرة الآخرة خير موغن وأبو خاتم موغن يغ واو كي نياري بادي الدنيا والآخرة واو من الله يوخ ني غور نياغ فغل تي دنيا سين بريمير فام نيو تي الآخرة سين بريمير فام نيو ادنا فاسينا تاك دنيا لانك والآخرة الآخرة مل خير موغن وأبو خاتم موغن يغ اك يغ kagn la fa yonenti bi demon sallallahu alaihi wasallam ba bak legi jinni at lat ñent timer ak fukk ak ñaar bu fa deme batay aw bokkar fekki nako omar fekki nako usman fekki nako fa ali fekki nako fa ñom abu hurairah ta gaay yu bax yu fekki ko ngi ñu ñu suñu mag ñu bax ñi bari fekki len tabarakallah man nak ni fi nek ni mbolo ma fofu mo gën mbolo mi fi ndax mbolo mo xane bo len di lim bo le ci rasulullah alayhi salatu wassalam ak sahaba ci aduna fi munu fi lim fi ne ba gën fi ko melni mom kon mbolo momé dem fañ nek dak fi wal akhiratu khairun wa abqa mo gën wa suratul a'la ay fuk ak jurom ñaar wal hal an al akhiratu khairun min ad dunya wa abqa lutax li an ad dunya faniya adru day jeex wal akhiratu baqiya al akhiratu day def wal baqi khairun min al fani lu do jeex mo gën luy jeex wa fa kayfa yu'thiru al aqil amma yafna ala ma yabqa ku am xel ku am xel naka lañ koy joxe luy jeex tay mu jël ko li jeex suba nak du ko jël dafa ci nek sunu xaliss bi ay beela man mi nga xamne sama xel dafa gatt man bi bu xonko bobu di def ñetti zero yi ak man bi bo moma gëna ci bi wa man mi sama xel gatt kena bi bobu khairun mo gën wa abqati mo gëna yag bi nga xamne ak 5 lak ñaari zero bi di nga xamne 1 mo jitu ñu tek ci ginaawam ñenti zero muy 10000 wa deug yalla mo gën bi di nga xamne ab 5 mo am ñu tek ca ñaari zero muy 700 ci suñu xaaliss bi te ni bi 10000 gëna bi 5000 ni alakhirah jëli aduna ko ëpp lutax ndax bi 10000 bi dafa bari waye day jeex dafa ëpp bu 500 bi rek waye day jeex alakhirah nak mom dafa doon lol mom da lu jeex daf ko gën ba nak di jeex wal akhiratu qahrun wa abqa yalla mune mu tejal ñu saaw yi inna hadha wax ji muna mu yag na ko wax waay bala muy tej saaw yi ibnu mas'ud dafa mësa jang aya ji qara ibnu mas'ud hadhihi al aya dadi wax ñi nga xamni ñoko woron ay sahabaam ni lan atadruna lima atharna al hayat ad dunya ala al akhirah da xam ngeen lutax ñun ñu tan aduna gi mu gënal ñu al-akhirah gaaye ko woon ne ko Allah xal li anna ad-dunya ahdarat wa ajjalat lana bi ta'amiha wa sharabiha wa nisa'iha wa lazzatiha wa bahjatiha wa inna al-akhirah ghayyibat wa zuwiyat 'anna fa ahbabna al-ajil wa tarakna al-ajil tafsir al-ghasin la nek jukki ñent xatum ñaari témer ak fan wér ak juroom ben ibn mas'ud mune gaay xam ngeen lutax aduna gënal ñu al-akhirah gaay nako dédé mune aduna da aw ñamam da soti ñi ni mu taaj ndox yi ñu naan ngi ni aduna jigeen ñaangi ni aduna banex baangi ni aduna tar baangi ni ila mune al-akhirah nak yoy yep ma nga mu doxañ denc ñi gatt xel nak ndadi ne kon aduna yawa ni al-akhirah demal yalla mune inna hasa wax bi ma len di wax yagna ko wax de la fi suhufil ula ma nga ci tere yu ndek ya suhufi ibrahima tere ibrahima ya wa musa ak tere musa ya yoy yep waxon nako ci tere musa ya ben sahaba ci sahaba yi abu zar dal ni yonenti bi wax suufi Musa moy lan mune ko suufi Musa da feson del ak warate kay mo wax la bokku na ca yalla wax tane yimuna kum wor na da nga de moy contane bay re man yimuna ci ku wor na sawara amna naka lay xaqataye yimuna ci kum wor na aduna bi day jeex naka la fi titero ci aw ñoom yimuna ci kum worne dogal amna naka lay jaaye ngoram yimuna ci kum worne su Allah xala dañ hisab nak ngay ñak rafetul sa jëf mbokk yi loolu la suratul a'la umbon tambale won ci won ñu magal yalla won ñu al wahy al qur'an al karim biñu wacc ci yoonte bi ali sallatu wasallam ak warate am sala yi nga xamne war nañ koy warate te xam fiñ koy warate ak itam xamne su warate yu joge mu jariñ te ku ragal yalla buñ ko waré mu waru ku ñëna yalla nak fuñu waraté mu daw yalla nga defal jamm ba aljum bi di ñew tek leen seen baram ci jeexlu suratul a'la ñu joxante dajé inshallah ci suratul qasiya kelen ko non defal bi seen bokk aliou fall and ak ci walu xarale wi mbokk mu ñu wax salif saw yalla yalla defal ay mbiram ci defal suñu ngir wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.